Ogripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 listopada, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Rozmów bilateralnych nie będzie. Prezydent zaprosił Donalda Tuska na Święto Niepodległości. Były premier zjawi się jutro w Warszawie. W Rimini kończy się proces głównego oskarżonego w sprawie napaści na Polaków. Wyrok może zapaść jeszcze dziś. Wieczorem ostatni raz założy koszulkę z orłem na piersi. Artur Boruc żegna się z piłkarską reprezentacją Polski. Nie zaplanowano spotkania prezydenta z szefem Rady Europejskiej. Na zaproszenie Andrzeja Dudy Donald Tusk weźmie udział w jutrzejszych obchodach Święta Niepodległości w Warszawie, między innymi przed grobem nieznanego żołnierza, mówi prezydencki minister Krzysztof Łapiński. W tym roku po raz pierwszy za kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy pan przewodniczący Tusk odpowiedział pozytywnie, odpowiedział, że weźmie udział w części obchodów 11 listopada. Poprosił także o możliwość złożenia wieńca. Kancelaria prezydenta do tej prośby pana przewodniczącego Tuska się przychyliła. Zaproszenie na Święto Niepodległości zostało jak co roku wystosowane przez prezydenta do wszystkich byłych premierów i prezydentów. Prokurator zażądał kary 14 lat więzienia dla przywódcy gangu z Rimini. Kongijczyk Guerlin Butungu w sierpniu zaatakował parę polskich turystów. W sądzie w Rimini zakończyła się pierwsza część posiedzenia. Wiele wskazuje na to, że wyrok może zapaść jeszcze dziś. Rozprawa toczy się przy drzwiach zamkniętych. Jak powiedział w przerwie polskiemu radiu reprezentujący polską parę mecenas Maurizio Ginelli, mowę oskarżycielską wygłosił prokurator, żądając kary 14 lat więzienia. Wystąpił pełnomocnik regionu Emilii Romani i ja w imieniu poszkodowanych Polaków. Teraz mamy krótką przerwę. Mecenas Ginelli wyjaśnił, że prokurator zażądał kary 14 lat bezwzględnego więzienia, czyli biorąc pod uwagę ewentualną redukcję kary. Kongijczyk może się ubiegać o zmniejszenie kary o 1/3. Po przerwie wystąpi jeszcze raz mecenas Ginelli jako przedstawiciel miasta Rimini i organizacje kobiece. Potem zabiorą głos obrońcy i sąd uda się na naradę. Z gmachu sądu w Rimini, Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Artur Boruc żegna się z reprezentacją Polski. Mecz z Urugwajem będzie ostatnim, w którym bramkarz założy koszulkę z orłem na piersi. Boruc do tej pory rozegrał w kadrze 64 spotkania. Co zapadło mu w pamięci? Myślę, że awanse z reprezentacją do Mistrzostw Świata i Europy. Drugi moment, który pamiętamy chyba wszyscy, to jest mimo wszystko Irlandia. I ten moment gol. A i będzie bramka! Jezus Maria, jaki błąd Boruca! Cieszę się, że potrafiłem się potem podnieść. My jako Polski Związek Piłki Nożnej chcieliśmy go pożegnać. Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ja wejdzie na boisko od pierwszej minuty, będzie grał 44 minuty. W jakim sensie legenda? Stefan Szczepłek, dziennikarz sportowy Rzeczpospolitej. Pobił rekord Jana Tomaszewskiego pod względem gry bramkarza w reprezentacji Polski. Jest jedynym polskim bramkarzem, który grał i w Mistrzostwach Europy, i w Mistrzostwach Świata. Że nie będę w stanie ukryć swoich uczuć i na pewno będę szlochał schodząc z boiska. Serdecznie dziękuję już teraz, że wszyscy, którzy mnie wspierali, wspierają, byli ze mną. Artur! Boruc! Artur! Początek towarzyskiego meczu z Urugwajem o 20:45. A o karierę Artura Boruca pytał Mariusz Krzemiński. W wakacje na warszawskich ulicach mogą stanąć pierwsze alkomaty. Miałyby służyć wszystkim tym, którzy chcą wsiąść za kółko, ale nie są pewni, czy już mogą. Jest duża szansa, że uliczne alkomaty staną latem, mówi dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Stołecznego Ratusza Tomasz Pactwa. On nie byłby darmowy. Odpłatność będzie miała charakter symboliczny. Tak naprawdę chodzi o to, że w momencie, kiedy następuje jakaś opłata, to wtedy wypada z tego automatu taka słomka, która służy do tego, żebyśmy przyłożyli tą swoją własną słomkę indywidualną do otworu, który znajduje się na wysokości ust człowieka. Następnie następuje ten proces dmuchnięcia. Osoba, która się zbada, dostanie wydruk, ale nie będzie to wynik wiążący. Jedynie informacja dla kierowcy. Co na to warszawscy kierowcy? Każdy ma prawo zbadać sobie swój stan trzeźwości i żeby nie dochodziło do wypadków. To może motywować do tego, żeby cokolwiek wypić, że można się sprawdzić, czy mogę dalej jechać, a generalnie każdy reaguje inaczej. Wie pani, takie jest stare powiedzenie, do 12 wypiję 2-3 kieliszki, no bo o 6 czy o 10 będę jechał, to już wytrzeźwieje. Nie wiem, czy wytrzeźwieje, czy nie. Nie mam tej no to w takim razie trzeba nie pić. No ale wie pani, no to jest spotkanie z kolegami, spotkanie rodzinne, no czasami zdarza się. Dlatego uważam, że jest świetny pomysł. To byłyby pierwsze uliczne alkomaty na świecie. Stołeczny Ratusz prowadzi teraz rozmowy z ewentualnym wykonawcą. To był Serwis Trójki.

nauczyłaś mnie życiowej maskarady. Wiesz, to te szare tych umęczonych dni. Nie żal mi, nie żal mi. Nie, nie żałuję. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję, kochana, żeś mi odejść pozwoliła, bo to bym żyła tak, jak żyłam. Że nie dałeś mi szczęścia, pierścionka ani psa. Nie żałuję, że nie dzwonisz po nocach, kochanie, tak to ja. Nie żałuję, że nie załatwiasz mi posady sekretarki i że nie noszę twojej szarej marynarki, że patrzysz na mnie jak teatralny widz. To nic, to nic. Nie, nie żałuję. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję, kochanie, za to, że jesteś królem karą, że jesteś zbrodnią mą i karą, że w tym kraju przeżyłam tych parę trudnych lat. Nie żałuję, że na koniec się dowiem, od tak się toczy świat. Nie żałuję, że nie załatwią mi urlopu od pogardy i że nie zwrócą mi uśmiechu jak kokardy. Jeszcze ty szarej tych udręczonych dni. Nie żal mi, nie żal mi. Nie, nie żałuję. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję, mój kraju. Za jakiś czwartek, jakiś piątek, jakiś wtorek i za nadziei cały worek. Nie, nie żałuję. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję. Że jesteś piekłem mym i rajem. Nie żałuję. Nie żałuję. Nie żałuję. Pani Edyta Geppert w naszym trójkowym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Edyto, ja zacznę od razu z kopyta. Tak. Pani od zawsze upierała się, żeby nie zmieniać znaczenia słów. Pani ich broniła, że jeżeli słowo coś kiedyś znaczyło, ma znaczyć to samo wciąż. Mówię także o słowach okołomuzycznych. Tak. Na przykład piosenka, na przykład sztuka. Słowo piosenka, nie wiem, czy pani zauważyła, ostatnio jest jakby rzadziej używane. Mówi się utwór, numer, tak, szlagier i tak dalej, a samo słowo piosenka gdzieś tam jest tylko jednym z, a przecież to jest słowo podstawowe. No tak by się wydawało. Ja na pewno jestem wierna tej piosence, jak ją rozumiem, czyli utworu, który jak kiedyś powiedział, to był chyba Yves Montand, która w dwóch zwrotkach i refrenie zawiera to, co może się stać, czy też jest bliskie większości słuchających. jestem bardzo związana, że tak powiem, z tą tradycyjną piosenką i rzeczywiście zauważam, że dzisiaj, chociaż nie obserwuję tego, nie chciałabym tutaj jakoś wypowiadać się, szczególnie nie obserwuję, ale rzeczywiście troszeczkę odchodzimy od tej tradycyjnej piosenki. Staram się stać na straży, póki jeszcze mi sił wystarczy. Ale czasy się zmieniają, z tym trzeba się pogodzić. Myślę, że ważne jest to, co w nas jest, co dla nas jest ważne, co dla nas stanowi wartość. To jest, myślę, siła każdego z nas, żeby wierzyć w to, co się kocha, to, co się robi. Jeżeli czasy się zmieniają i to zmieniają się tak gwałtownie jak w ostatnich latach, to pewnie jeszcze trudniej jest ustawić sobie, nie wiem jak to nazwać, latarnię morską, semafor, jakkolwiek, prawda? Drogowskaz. Ja myślę, że łatwo jest o tyle, jeżeli się w to rzeczywiście wierzy, jeżeli dla nas jest to ta wartość podstawowa i robimy to z miłości, robimy to z pasji, robimy to dlatego, że jesteśmy co do tego przekonani, a nie dlatego, że coś powinniśmy. Myślę, że jeżeli mamy tę wiarę w sobie, to wszystko jest łatwiejsze. Panie, to rozmawiałem kilkanaście dni temu z artystą, można powiedzieć, przeciwnego bieguna sztuki, Marcinem Świetlickim. I on powiedział, że według niego tekst piosenki to jest jednak osobna forma sztuki, literatury, jakkolwiek to nazwiemy, osobna. On siebie do tego nie zalicza, bo mówi, że z sobą samym ma problem, ale wiadomo, Marcin Świetlicki jest osobą niejednoznaczną. Natomiast bardzo wyraźnie powiedział, że tekst piosenki to osobna forma. No dzisiaj tak się wydaje, patrząc na te utwory, czy też... No i mamy problem z definicją słowa, bo pani broni bo nie tradycyjnego też znaczenia, prawda? Tak, nie chciałabym tego też tak jakoś oceniać, bo nie czuję się kompetentna. Natomiast rzeczywiście dzisiaj odbiega się od tej tradycyjnej formy. Rzeczywiście dla mnie w piosence najważniejszy jest tekst. Melodia jest oczywiście też ważna, bo ważna jest ta piękna muzyka, która pozwala wydobywać z tekstu to, co jest w nim najważniejsze, ale jednak najważniejsza jest ta opowieść i też bardzo mnie, że tak powiem, wspiera takie zdanie, które gdzieś przeczytałam też dawno, dotyczyło to wypowiedzi Franka Sinatry, który przecież uważany jest za genialnego muzyka, genialnego człowieka, który genialnie frazuje. Podobno Miles Davis uczył się od niego frazowania. Jest powszechnie tak, uważany za wokalista jazzowego, mimo tak, że... A jednak, jak czytałam dla Sinatry, również ta opowieść i o to on walczył, o to słowo, o tę historię, którą chcę opowiedzieć. Więc dla mnie piosenka to jest przede wszystkim ta opowieść z piękną muzyką, najchętniej. Nie chcę, żeby wyszło na to, że narzekamy, bo my raczej staramy się znaleźć to pierwotne znaczenie niektórych słów, ale... W czasach, o których pani mówi, Sinatra, Montan, tak. Piosenki z reguły miały 3 minuty. Czasami tam kilkanaście sekund więcej, prawda? A dzisiaj? No a dzisiaj bardzo często się rozbudowuje właśnie po to, żeby... A, myślałam, że jeszcze krócej. Nie, teraz jest dokładnie odwrotnie. I ja nie chcę umniejszyć niczego dużym formom. Tym, że można zrobić mini operę jak grupa Queen czy ktoś tam jeszcze. Mm-hmm. Ale w te 3 minuty opowiedzieć to, o czym pani mówiła, było jeszcze trudniej, prawda? To było już mistrzostwo... Wydaje mi się, że wymagało to przede wszystkim kunsztu właśnie literackiego. Autorzy tekstów to byli ludzie w większości znający swój warsztat, znający swoje rzemiosło i to jest wydaje mi się podstawa, mający dużą wiedzę. Mistrzowie osobnego gatunku, de facto tak, to się do tego gdzieś tam prawie sprowadza. Tak. Pani miała szczęście takich mistrzów i do niejednego. Oj, spotkać. To my teraz sobie posłuchamy, a potem o tych mistrzach dwa słowa, dobrze? Dobrze, z radością. Uparcie i skrycie. potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzei. Co drogę wstarzę we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja szepnę skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ty życie łez mych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. O szczęściu do mistrzów słowa rozmawialiśmy. Ja mam na ten temat bardzo prywatną teorię, kompletnie nie popartą żadnym researchem, mówiąc naukowo. To jest bardziej przeczucie, że mistrzowie słowa, kiedy pani debiutowała w połowie lat 80., w pewnym sensie rzucili się na panią, bo to już były czasy, kiedy coraz trudniej było o tego typu śpiewanie. I pani dla tych mistrzów słowa była w jakimś sensie wybawieniem. Bo w 70-tych latach było inaczej, w 60-tych inaczej. 80-te zaczęły się troszkę przeformatowywać jednak w inną stronę i nagle pojawia się Edyta Geppert, no to oni wszyscy, ojej, jak fajnie. No, może nie wszyscy, ale rzeczywiście, no to trzeba mieć w życiu szczęście i my, żeby tak powiem, zjawić się w odpowiednim czasie. W ostatniej chwili nawet powiedziałbym. Być może tak. No tak, to niewątpliwie miałam ogromne szczęście, że wybitni, znakomici twórcy tamtego okresu powierzyli mi swoje piosenki. Mówimy o warstwie literackiej, ale również miałam ogromne szczęście do kompozytorów, bo tutaj chciałabym, mam okazję podziękować również Włodkowi Korczowi, bo te trzy pierwsze piosenki to są jego kompozycje i one jakby mnie tak poniosły dalej. A wracając do autorów tekstu, jak spatrzę czasami na listę nazwisk, to aż sama nie mogę w to uwierzyć, że po prostu miałam w życiu ogromne, ogromne szczęście. Pewnie trudno kogoś z nich wyróżniać, ale naciągnę panią na opowieść o Agnieszce Osieckiej, bo to dość szczególny związek był, prawda? Szczególny, aczkolwiek nie nazywałabym tego przyjaźnią, chociaż tak niektórzy narzucają tę formę. Nie, artystyczny. To była taka serdeczna znajomość. Bardzo serdeczna. Agnieszki nie sposób było nie lubić. A że mieszkałyśmy dość blisko siebie na Saskiej Kępie, a Agnieszka, jeśli kogoś polubiła, wyróżniła, to okazywała to w sposób nadzwyczajny, więc był taki okres, że bardzo często gościliśmy ją w naszym domu. I zawsze przychodziła z jakimiś teczkami pełnymi tekstów i pozwalała przebierać, wybierać. Nie gniewała się, jeśli coś podsuwając twierdziłam, że nie, to nie dla mnie, nie gniewała się. I tak w zasadzie, tak jak patrzę, to przepraszam, chyba się troszkę denerwuję, muszę przełknąć. Tak wiele piosenek jej nie śpiewałam, nie napisała ich aż tak wiele dla mnie, natomiast no na pewno w pamięci mam i cenię sobie ogromnie, bo to też było dla mnie wyróżnienie, że zechciała poświęcać mi swój czas po prostu i swój talent. To, o czym powiedziałem, że pani była troszkę wybawieniem dla tych naszych mistrzów tekstów piosenek i że to się zdarzyło trochę w ostatniej chwili, jest spowodowane tym, że ja postrzegam na przykład to, że pani wygrała Opole Różą i Cierniem jako jeden z ostatnich przypadków, które mieliśmy w latach 60., 70., kiedy Opole było świętem polskiej piosenki, na którym były premiery, a nie piosenki wylansowane przez rok w mediach. Mało tego, ja zawsze się posługuję tym przykładem i pozwolę sobie jeszcze raz dla słuchaczy Trójki, to nie jest nowość dla pani, być może tak, powiedzieć, że mówimy o czasach, kiedy Korowód Grechuty, czyli kilkunastominutowa jazz-rockowa interpretacja wygrywała Opole, prawda? I dostawała nagrodę ministra kultury i sztuki, że Róża i Cierń jest jednym z ostatnich przykładów, kiedy Opole było jeszcze takie. Stąd to moje stwierdzenie, prawda, że to było święto polskiej piosenki. No, dla mnie na pewno i wierzę, że dla bardzo wielu ludzi również. Oczywiście pani potem to jeszcze przedłużyła dwa lata później gdzieś tam jeszcze, ale te czasy były mimo wszystko inaczej skonstruowane, a mimo to no, Opole przecież nie było jakimś nieoglądanym programem, było rzeczywiście świętem i zawsze się dziwię, że te światy nie mogą ze sobą współistnieć, że teraz one ze sobą konkurują albo trochę się boksują, a nie współistnieją sobie po prostu na innych zasadach. Bo przecież gdyby pani opowiedziała teraz o na przykład swoich koncertach, to wygląda jakby to była równoległa rzeczywistość, prawda? Która w ogóle gdzieś tam bo jest. Bo jest, tylko jest jakoś, nie wiem, mniej czy bardziej świadomie wymazywana, bo nie pasuje do obrazka. Może to na tym polega. Albo jeśli nie zamazywana, to pomijana. Ale na szczęście właśnie są te koncerty i mam, jeśli kiedykolwiek przyszłoby mi do głowy, że coś ze mną nie tak, to kiedy patrzę na te tłumy widzów, wraca mi spokój. Być może panią zaskoczę, ale proszę mi wierzyć, że wielu artystów najmłodszego pokolenia, niekoniecznie śpiewających tradycyjne piosenki, postrzega trochę sytuację na rynku muzycznym w podobny sposób. Oni grają bardzo dużo koncertów, a nie są obecni w mediach. Tak. To nie jest sytuacja unikatowa, wyjątkowa. Myślę, że to się bardzo teraz zmieniło. Właśnie tak. Myślę, że są dwa światy. Taki ten realny i ten taki wykreowany, trochę plastikowy, trochę nie wiem, jak to nazwać. Nierealny medialny. Nie pasuje, bo nierealny to nie jest pejoratywne. Tak, no w każdym razie na pewno są takie mam wrażenie, że są dwa światy. Te koncerty, publiczność i to, co oglądamy w mediach. Chociaż tam też się zdarzają przecież artyści i wykonawcy godni szacunku. Ale muzyki telewizja nie lubi ostatnimi laty, nie a lubi. Jeszcze w latach 90. tyle muzyki w telewizji było czasem naprawdę bardzo wartościowej. To zagrajmy teraz, bo do następnej piosenki też mam pytanie. O! Pierwsze drgnienie twoich ust, podejrzanie mi faluje biust i małpich przodków cała dzicz włazi we mnie na twój spicz i z hukiem pęka śmiechu trzos. Znowu kryzę dywan rycząc w głos, topi się powagi grań w każdym z twoich zdań. To twoje słynne gładkie L, jakbyś w ciosłach ma mały gen. kamel znów wpływa w mych małżowin głąb. Jak obłoczków białych kłąb, łagodne jak łabędzi łuk, słuszne jak spłacony właśnie dług. Spływa błamem złotych mgieł twoje gładkie L, a ty w mentorski walisz dzwon. Jakby się w rodzinie trafił zgon, już sama nie wiem, śpisz czy kpisz. Lepiej nie mów, tylko pisz, bo to już nie jest śmiech, to kwik. Jutęgi łyk, kiedy twój dostojny bas międli cały czas. To twoje słynne gładkie L, jak być w wiosłach mama łygamel. Pływa w mych małżowin głąb, jak obłoczków białych kłąb, łagodne jak łabędzi łuk, słuszne jak spłacony właśnie dług. Spływa błamem złotych mgieł twoje gładkie eł. Twoje gładkie L. Edyta Geppert, gość dzisiejszej tonacji trójki. Pani Edyta, to była piosenka, która zmieniła wszystko w moim pani postrzeganiu. Myślę, że nie tylko w moim, bo jakby pokazała, że niesłuszne jest mieszanie wizerunku mimo wszystko estradowego, scenicznego z prywatnym, prawda? Bo początkowe te sukcesy opolskie spowodowały, tak, że panią postrzegano bardzo jednoznacznie. Jednoznacznie, ale ja ciągle przypominam, że ten czas, w którym zaczynałam, jednak był właśnie jednoznaczny i dość trudny dla większości Polaków, jak mi się wydaje, dla mnie na pewno. I ten repertuar, z którym wchodziłam na tę drogę artystyczną, starałam się po prostu, żeby był godny czasu, w którym mi przyszło debiutować, bo w innym razie w ogóle nie widziałam się na scenie. Tak więc zrobiłam to po prostu z wewnętrznego przekonania. Tak w mojej duszy wtedy grało. Jeżeli chodzi o L, to jeżeli dobrze pamiętam, to Jan Wołek, tak? Jan Wołek i Henryk Albert. Henryk Albert. Tak. To ja pamiętam, że ja z kolei ten tekst też kojarzyłem trochę z takim buntem, nie wiem jak to dobrze powiedzieć, buntem właśnie powrotu do wartości tradycyjnych. Podobnie jak, nie wiem, starsi panowie ich sztuczkowe spodnie, co w latach 60. w głębokim PRL-u było trochę surrealistyczne, prawda? No, EU też było symbolem czegoś, prawda? No, tutaj ogromne poczucie humoru i znajomość, że tak powiem, warsztatu Jasia Wołka, to jemu zawdzięczam ten taki trochę abstrakcyjny tekst, ale bardzo się cieszę, że to powstało i że właśnie pozwoliło przełamać mi ten obraz, który, no, to była taka dla mnie ogromna odpowiedzialność, ta powaga, ten monument, ten pomnik, który niejako mi prawie zbudowano, i ogromnie się cieszę, że taka piosenka, że tę piosenkę ofiarował mi Jasio Wołek, którego poznałam dzięki Henrykowi Alberowi właśnie, bo oni chyba współpracowali już wcześniej razem. No tutaj też Henryk Alber, ja kiedy myślę o nim, wydaje mi się, że to taki człowiek, to też trzeba mieć szczęście w życiu, żeby spotkać takiego człowieka, takiego Henryka Albera, człowieka, no, o przepięknej duszy. Ludzie mówią, że czasem szczęście to szuka człowieka. Tak, o przepięknej duszy. Myślę właśnie, że dzięki niemu, takim ludziom jak on, świat po prostu wydaje się piękniejszy. To jest ktoś, strata jest naprawdę jest człowiek nie do zastąpienia. Bardzo, bardzo mi go brakuje. Panie Edyto, być może trudne pytanie, ale jak pani sobie przez lata, może ostatnie to już w to nie wchodzą, ale przez tak wiele lat dawała z postawioną bardzo wysoko poprzeczką osobistą przy tego typu repertuarze, tutaj na scenie, no, nie ma miejsca na kompromis, prawda? Warunki estradowe w latach 80. Powiedziałbym, taka pewna agresja telewizji jako medium, jak się występuje w Apollo i wszędzie, która często idzie na skróty, niespecjalnie przejmując się tym, co artysta ma. Jak pani to wytrzymywała? Bo mam wrażenie, że tam zderzenia musiały być po drodze. Były, absolutnie były, ale wracając do sztuki wyborów, umiejętności wyborów, w tym również ludzi, którym się ufa i których, z którymi się współpracuje, to muszę tu, nie mogę nie wspomnieć o Piotrze Lorecu, moim nauczycielu, moim dyrektorze artystycznym, mojej straży przybocznej, nie wiem jak nazwać, człowieka, który właśnie chronił mnie przed tym naporem tych niedobrych sytuacji. Wszystko brał na siebie. I ja tak naprawdę, znaczy miałam świadomość tego, co nie do końca było tak jak bym tego oczekiwała, natomiast on wszystko brał na siebie, on mnie chronił i tak jest do tej pory. Jest też takim cały czas, właściwie to on mnie dyscyplinuje też, on pomaga mi w doborze repertuaru, on jest reżyserem, pomysłodawcą wszystkich moich właściwie projektów scenicznych i nie tylko. Także ja jestem w tej naprawdę bardzo, bardzo komfortowej sytuacji, że w odpowiednim czasie zaufałam odpowiedniemu człowiekowi. Po prostu. Te dwa zdania opowiedziały bardzo, bardzo wiele lat kariery pani Edyty. Posłuchajmy jeszcze piosenki i za chwilę wracamy do rozmowy. Dobrze. To wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płaka. Ja się nie skarżę na swój los, potulna jestem jak baranek i tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, panie. Ile mam grzechów, któż to wie, a do liczenia nie mam głowy. Wszystkie darujesz mi i tak, nie jesteś przecież drobiazgowy. Lecz czemu mnie do raju brał? Prowadzisz drogą taką krętą i czemu wciąż doświadczasz tak, jak gdybyś chciał uczynić święto? Nie chcę się skarżyć na swój los, nie proszę więcej niż dać możesz. I ciągle mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz. Boże. To życie minie jak zły sen, jak tragifarsa, komediodramat. A gdy się zbudzę, westchnę, cóż, to wszystko było chyba zamiast. Lecz póki co w zamęcie trwam, liczę na palcach lata szare i tylko czasem przemknie myśl, przecież nie jestem tu za karę. Dziś czuję się jak mrówka, gdy czyjś but tratuje jej mrowisko. Czemu mi dałeś wiarę w cud? A potem odebrałeś wszystko. Nie chcę się skarżyć na swój los, choć wiem, jak będzie jutro rano. Tyle powiedzieć chciałam ci zamiast pacierza. Na dobranoc. A czemu zdecydowała się pani na akurat ten utwór w wersji koncertowej? Ten utwór w wersji koncertowej, po prostu jest to, no, ma specyficzny klimat. Inna dramaturgia, prawda? Jedyny, tak, tylko do osiągnięcia w kontakcie, w koncercie na żywo. I Henryk Alper, i Andrzej Wyrzykowski. To taki też troszeczkę mały hołd dla nich. Bo nie tylko narzekaliśmy i narzekaliśmy, ja też narzekałem. Nie, tak. Nie, żartuję, to ja narzekałem. To ja narzekałem głównie. Proszę nas wszystkich zaskoczyć, tak jak mnie pani kiedyś zaskoczyła z tym miękkim L. Przecież wiem, że pani ma horyzonty muzyczne ogromne, tak ogromne, że wiele osób bardzo by było zdziwionych, że pani słucha przeróżnych gatunków muzyki. Tak, no słucham, bo człowiek musi się rozwijać, a w każdym z gatunków muzycznych znajdziemy kogoś, jakąś wybitną postać i warto słuchać tych wspaniałych artystów. Przepraszam, pytam o to, ponieważ narzuciłem ton rozmowy narzekający, że i ktoś by mógł odnieść wrażenie, że pani jest rzeczywiście takim posągiem piosenki z czasów Yves Montanda na przykład. No piosenki tradycyjnej, literackiej. Tak, ale i tu, bardzo proszę. Ale bo ja nie wiem, panie Piotrze, czego pan oczekuje. No bo ja na przykład słyszałem, że hip-hop jak najbardziej. No hip-hop jak najbardziej, bo syn. No ale to też jest powód i to jaki powód? No tak, nie, myślę, że warto słuchać różnych gatunków muzycznych i a pan do tego nawiązuje, że pozwalałam sobie na małe wędrówki. Oczywiście. Ale to był żart, panie Piotrze. To był żart i... To też był żart. Tak, no pozwalam sobie na te, czy tam nawet coś tam, to też chyba Jasio Wałek napisał, Leon Kameleon, taki niby rok, nie wiem, szalony. Pozwalam sobie na te żarty, bo... Ma pani ogromne poczucie humoru, tylko czasem humoru schowane. Zdecydowanie mam, natomiast też zostałam przygotowana do tego zawodu. Te 4 lata nauki daje mi takie poczucie, że coś tam wiem na ten temat i mogę się po prostu też czasami zabawić jakąś formą muzyczną. Pani Edyto, życzę przede wszystkim nam, słuchaczom, żeby nas pani dalej zaskakiwała. Bardzo dziękuję, postaram się ze wszystkich sił. Edyta Geppert i płyta, która jest nazwana Best Of, ale ja myślę, że akurat w przypadku tej płyty ta nazwa nie do końca pasuje, bo to jest Mam na ten temat własny wycinek, mały. Wycinek, ale to jest właśnie wycinek. Niech dla tych, którzy spotkają się z panią Edytą po raz pierwszy, to będzie punkt wyjścia, o tak powiem. Dziękuję. Bardzo dziękuję za dzisiejszą tonację trójki. Bardzo dziękuję. O czym mówić z tobą źle? Pójdę, gdzie poniosą oczy i nie dojdziesz gdzie. Może w jakąś wieś się wożę zebrać późny miód, gdzie nie trwoży w palcu bożym za paznokciem brud. Tam, gdzie serce w trwodze zrówna wreszcie krok, gdzie zapomnij o ostrodze, o bolały bok. Może gdzieś za górą, za doliną precz, gdzie się niedźwiedź dzieli skórą kubkiem mleka mlecz. Gdzie się łza ku niebu wspina, schodzi z gardła ość, gdzie pies chudy jak drabina z kotem dzieli kość. Gdzie z łańcuch arcypoczęta spadnie w stawu toń, ta obrączka niepojęta, która pali dłoń. Milczeć z tobą nie ma o czym, mówić z tobą źle. Pójdę, gdzie poniosą oczy i nie dojdziesz gdzie. Muszę trochę z drogi zboczyć, więc nie pytaj gdzie. Milczeć z tobą nie ma o czym, mówić z tobą źle. Mówić z tobą źle. 7 minut z sekundami brakuje do 15:00. Za chwilę pan Henryk. My już dziękujemy. Michał Jakubik, Bartosz Gil, Piotr Metz. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Nadal przemierzamy jesienne szlaki. Anna Olejkowóz wybrała dziś dla państwa Pogórze Przemyskie. Dlaczego akurat trasa? Dlatego, że jest mało znany. Pewnie wiele osób jesienią wybierze się w Bieszczady, bo wiadomo, jesienią góry są najszczersze, a Pogórze Przemyskie przez swoją nazwę Pogórze sugeruje, że tu nie będziemy mieli dużych i poważnych wyzwań, nie będziemy mieli dużych gór. Niemniej jednak krajobrazy będą tutaj naprawdę zachwycające. Możemy wędrować na przykład wzdłuż rzeki Wiar, możemy dotrzeć do Birczy. To jest taki teren, na którym mam wrażenie, że łatwiej spotkać pasące się konie albo jakieś dzikie ptaki niż innego turystę. Dosyć łagodny, więc świetnie nadaje się też dla mało wprawnych rowerzystów do przemierzania. Doskonały na wędrówki z kijkami Nordic Walking albo piesze z plecakiem. I Pogórze Przemyskie jest przykładem właśnie takiego jeszcze miejsca z niewykorzystanym potencjałem turystycznym, ale może to dobrze, bo właściwie dobrze jest, kiedy są jeszcze takie miejsca nieodkryte, niezadeptane, w których możemy się zachwycać tą przyrodą. Zwłaszcza, że koniecznie bym zachęcała państwa, żeby wstąpić do pobliskiego Przemyśla, dokładnie do Bolestraszyc, gdzie jest wspaniałe arboretum, gdzie jest piękny ogród botaniczny i gdzie zobaczymy też owocujące jabłonie i grusze, a jest tutaj chyba największy sad z największą ilością różnych starych odmian drzew. W związku z czym będziemy mogli zakosztować takie smaki, które być może gdzieś z jakiegoś odległego dzieciństwa pamiętamy, a może po prostu też zachwycimy się, jakieś sadzonki przywieziemy sobie do domu, żeby gdzieś na działce wyhodować jakieś piękne stare drzewo. Sam Przemyśl, piękne, wielokulturowe miasto. Też myślę, że skoro już jesteśmy na Pogórzu, warto się tutaj udać, żeby go poznawać, zwłaszcza, że miasto jest znane z twierdzy Przemyśl, która nie jest jakimś jednym tak naprawdę miejscu, ale jest to pas